महाभारत उद्योग पर्व षोडशाधिकशततमोध्याय। हर्यश्व का दोष श्याम कर्ण घोड़े देकर ययाति कन्या के गर्भ से वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न करना और गालव का इस कन्या के साथ वहां से प्रस्थान। नारद उवाच हर्यश्वस्तद्रविद्राजा चिंत्य बहुधा ततः दीर्घमुष्णम च निस्वस्य प्रजा हेतुर्नृपोत्तम उन्नतेषु उन्नता षट्सु सूक्ष्मा सूक्ष्मेषु पञ्चसु गंभीरात्रिषु गंभीरेषु यम रक्ता च पञ्चसु। नारद जी कहते हैं तदनंतर नृपति श्रेष्ठ राजा हर्यश्व ने उस कन्या के विषय में बहुत सोच विचार कर संतानोत्पादन की इच्छा से गरम गरम लंबी सांस खींचकर मुनि से इस प्रकार कहा। विश्रेष्ठ, इस कन्या के 6 अंग जो ऊँचे होने चाहिए ऊँचे हैं, 5 अंग जो सूक्ष्म होने चाहिए सूक्ष्म हैं, 3 अंग जो गंभीर होने चाहिए गंभीर हैं तथा इसके 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। शौन्यौ ललाट मुरुच घ्राणम चेति सर्वोन्नतम सूक्ष्मांड्यंगुली वा पर्वाणी केसरो मन्नखत्वच स्वर सत्व चनाभिश्च त्रिगंभीरम प्रचक्षते पाणिपाद तले रक्ते नेत्रांतौ च नखानि च। 2 नितंब, 2 जांघे, ललाट और नासिका, ये 6 अंग ऊँचे हैं। अंगुलियों के पर्व, केस, रोम, नख और त्वचा, ये 5 अंग सूक्ष्म हैं। स्वर, अंतःकरण तथा नाभि, ये 3 गंभीर कहे जा सकते हैं तथा हथेली, पैरों के तलवे, दक्षिण नेत्र प्रांत, वाम नेत्र प्रांत तथा नख, ये 5 अंग रक्तवर्ण के हैं। बहुदेवा सुरालोका बहुगंधर्व दर्शना बहुलक्षण संपन्ना बहु प्रसवधारिणी, यह बहुत से देवताओं तथा असुरों के लिए भी दर्शनी है। इसे गंधर्व विद्या संगीत का भी अच्छा ज्ञान है। यह बहुत से शुभ लक्षणों द्वारा सुशोभित तथा अनेक संतानों को जन्म देने में समर्थ है। समर्थेयं जनयितुं चक्रवर्तीन महात्मजं ब्रूहि शुक्लं द्विजश्रेष्ठ समीक्षा विभुवं मम। विप्रवर, आपकी यह कन्या चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ है, अतः आप मेरे वैभव को देखते हुए इसके लिए समुचित शुल्क बताइए। गालव आच एकतः श्यामकर्णानां तथान्यष्टौ प्रयक्षमे हयानाम चंद शुभ्राणाम देशजानाम वपुष्मताम ततस्तव भवित्रीयं पुत्राणाम जननी शुभाम अरणी बहुताशानाम जो निराय तलोचनाम। गालव ने कहा, राजन, आप मुझे अच्छे देश और अच्छी जाति में उत्पन्न हुए हृष्ट पुष्ट अंगों वाले 800 ऐसे घोड़े प्रदान कीजिए जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से विभूषित हो तथा उनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हो। यह शुक्ल चुका देने पर मेरी यह विशाल नेत्रों वाली शुभ लक्षणा कन्या अग्नियों को प्रकट करने वाली अरणि की भांति आपके तेजस्वी पुत्रों की जननी होगी। नारद उवाच एतत् श्रुत्वा वचो राजा हर्यश्व काम मोहितः उवाच गालवं दीनो राजर्षि सत्तमम्। नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर काम मोहित हुए राजर्षि महाराज हर्यश्व मुनिश्रेष्ठ गालव से अत्यंत दीन होकर बोले, द्वे मे शते सन्निहिते हयानाम यद्विधातव एष्टव्या सतसस्त्वन्ये चरन्ति मम वाजिनः। ब्रह्मण, आपको जैसे घोड़े लेने अभीष्ट हैं वैसे तो मेरे यहाँ इन दिनों 200 घोड़े मौजूद हैं, किंतु दूसरी जाति के कई 100 घोड़े यहाँ विचरते हैं। सोहमेकमपत्यं वै जनयिष्यामि गालव अस्यामे तं भवान् कामं संपादयतु मे वरम्। अतः गालव, मैं इस कन्या से केवल एक संतान उत्पन्न करूँगा, आप मेरे इस श्रेष्ठ मनोरथ को पूर्ण करें। एतत् श्रुत्वा तु सा कन्या गालवं वाक्यम् अब्रवीत् मम दत्तो वरः कश्चित् केनचित् ब्रह्मवादिनां प्रसूत्यन्ते प्रसूत्यन्ते कन्यैव त्वं भविष्यसि स त्वं ददस्व मां राज्ञे प्रतिगृह्य हयोत्तमान्। यह सुनकर उस कन्या ने महर्षि गालव से कहा, मुने मुझे किन्हीं वेदवादी महात्मा ने यह एक वर दिया था कि तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में फिर कन्या ही हो जाओगी, अतः आप 200 उत्तम घोड़े लेकर मुझे राजा को सौंप दें। नृपेभ्यो हि चतुर्भ्यस्ते पूर्णान्यष्टौ शतानिभिः भविष्यन्ति तथा पुत्रा मम चत्वार एव च। इस प्रकार 4 राजाओं से 200 घोड़े लेने पर आपके 800 घोड़े पूरे हो जाएंगे और मेरे भी 4 ही पुत्र होंगे। क्रियताम उपसंहारो गुरुवर्थम द्विजसत्तम एषा तामन मम प्रज्ञा यथा वा मन्यते द्विज। विप्रवर, इसी तरह आप गुरु दक्षिणा के लिए धन का संग्रह करें, यही मेरी मान्यता है, फिर आप जैसा ठीक समझें वैसा करे। एवं मुक्तस्तु स मुनि कन्यया गालवस्तदा हर्यस्वं पृथ्वीपालं इदं वचनम् अब्रवीन्। कन्या के ऐसा कहने पर उस समय गालव मुनि ने भूपाल हर्यस्व से यह बात कही। इयं कन्या नरश्रेष्ठ हर्यस्व प्रतिगृह्यताम् चतुर्भागेन शुक्लस्य जनयस्वैकमात्मजम्। नरश्रेष्ठ हर्यस्व, नियत शुक्ल का 4/4 भाग देकर आप इस कन्या को ग्रहण करें और इसके गर्भ से केवल एक पुत्र उत्पन्न कर लें। प्रतिगृह्य सतां कन्यां गालवं प्रतिनन्द्य च समये देश काले च लब्धवान् सुतमीप्सितम्। तब राजा ने गालव मुनि का अभिनंदन करके उस कन्या को ग्रहण किया और उचित देश काल में उसके द्वारा एक मनोवांछित पुत्र प्राप्त किया। ततो वसुमनानाम वसुभ्यो वसुमत्तर वसुप्रक्षो नरपति स बभूव वसुप्रद। तदनंतर उनका वह पुत्र वसुमान के नाम से विख्यात हुआ। वह वसुओं के समान कांतिमान तथा उनकी अपेक्षा भी अधिक धन रत्नों से संपन्न और धन का खुले हाथ दान करने वाला नरेश हुआ। अथ काले पुनर्धीमान गालव प्रत्युपस्थित उपसंगम्य चोवाच हर्यस्वं प्रीतमानसम्। तत्पश्चात उचित समय पर बुद्धिमान गालव पुनः वहां उपस्थित हुए और प्रसन्न चित्त राजा हर्यस्व से मिलकर इस प्रकार बोले। जातो नृपसुतस्तेयं बालो भास्कर सन्निभ कालो गन्तुं नरश्रेष्ठ भिक्षार्थम अपरम नृपम्। नरश्रेष्ठ नरेश, आपको यह सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया, अब इस कन्या के साथ घोड़ों की याचना करने के लिए दूसरे राजा के यहाँ जाने का अवसर उपस्थित हुआ है। हर्यस्व सत्यवचने स्थितः स्थित्वा च पौरुषे दुर्लभत्वाध्यानां च प्रददौ माधवीं पुनः। राजा हर्यस्व सत्यवचन पर दृढ़ रहने वाले थे, उन्होंने पुरुषार्थ में समर्थ होकर भी 600 श्यामकर्ण घोड़े दुर्लभ होने के कारण माधवी को पुनः लौटा दिया। माधवी च पुनर्दीप्तां परित्यज्य नृपश्रियं कुमारी कामतो भूत्वा गालवं प्रेष्ठतो न्यवायात। माधवी पुनः इच्छानुसार कुमारी होकर अयोध्या की उज्ज्वल राजलक्ष्मी का परित्याग करके गालव मुनि के पीछे पीछे चली गई। त्वय्येव तावत्तिष्ठन्तु हया इत्युक्तवान् द्विजः प्रयौ कन्यया सार्धं दिवो दासं प्रजेश्वरम्। जाते समय ब्राह्मण ने राजा हर्यश्व से कहा, महाराज आपके दिए हुए 200 श्याम कर्ण घोड़े अभी आपके ही पास धरोहर के रूप में रहे। ऐसा कहकर गालो मरी उस राजकन्या के साथ राजा दिवोदास के यहाँ गए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि गालव चरित 16-शतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ।